أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. سورة التغابن اتيشتم سفارة يولسم نمبر آيات. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. په دنیا کې هر چاته چې څه مصیبت رسیږي نو د الله په اذن به رسیږي، بغیر د اذن الهی نه چاته هم څه مصیبت نه پیښیږي. ومن یؤمن بالله یهد قلبه، هغه بنده چې په الله ایمان راوړي نو الله د ده د زړه ته هدایت کوي. مطلب دا چې دا خبره په خپل ځای حقیقت دی چې د الله د اذن او د ارادې نه بغیر یوه ذره هم خوځېدی نشي. د الله د اذن نه بغیر نہ سوک چاہتا فائدہ رسولی شی او نہ سوک چاہتا نقصان رسولی شی. جدا کم بندہ پا اللہ یقین نوی، ایمان نوی او پا تقدیری ایمان نوی، نو دا مصیبت پا وقت کے دا سے بندہ دا زڑا قرار و سکون اڑوینا. دے د خپل مصیبت د لری کولو د پار لاس پی وی. اوس د دې مقابله کې چې کم انسان په الله ایمان دی، په تقدیر الهی باندې ایمان دی، نو د ده زړه ته الله پاک هدایت کوي، نو د ده دا زړه مطمئن وي چې دا څه وشو څه کیږي د الله په حکم باندې کیږي. ما ته چې کوم تکلیف را ورسېده دا زما په نصیبه لیکلې و، دا به خامخا را رسېده، دا ټوله دنیا زما دا تکلیف دوی دفع کولی نه شو. او د کوم مصیبت نه چې ما ته نجات ملو دی، دا نجات الله زما نصیبه کې لیکلې و، د چا مجال نو چې په ما مصیبت راوستې وي. د دې ایمان او د عقیدې په نتیجه کې د سره د آخرت د ثواب وعده ده، او دغه ثوابونو باندې د دې مؤمن یقین وي، نو که ډېر لوی مصیبت هم راشي مؤمن په هغې کې مطمئن وي. ما اصاب من مصیبت، نرسیگی یو مصیبت الا باذن اللہ، مگر دا اللہ پا حکم باندے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نرسیگی حس یو مصیبت مگر پا حکم دا اللہ، دا اللہ دا حکم نہ بغیر نرسیگی. ومن یؤمن باللہ، اغا سوک چی ایمان و یقین لری پا اللہ باندے، یهد قلبہو، اللہ دا دے زرطا ہدایت کئی، نو دے غم جن کی گنا بدگمان کی گنا دا اللہ پر رضا باندے رضاوی دا اللہ پر فیصلو باندے رضاوی واللہ بکل شیئن علیم اللہ پاک پہ ہر چیز باندے خبردار دے نو کم تکلیف چی مومن ترسی اللہ دا خپل علم او دا حکمت مطابق را لی گی او پا دے کہ اللہ گوری چی کم بندہ واقعی صبر نکار اخلی استقامت سرکار کی دا اللہ پا فیصلو باندے رضا لی او دا چا زڑ دے چی پاگے کے مختلف نور کیفیات را دی نو اللہ پا دے پوی گی واللہ بکل شیئن علیم او اللہ پاک پہ ہر چیز باندے خبردار دے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ تاسو حکم امنے دا اللہ او تاسو حکم امنے دا اللہ دا رسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پس کچر تاسو مخوارو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَسَكَتِرِ تَاسُ مَخْوَالُو دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ دَ حُكُمْ مَنَلُنَا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پس بے شک زمن پیغمبر بانے رسول دیخکارا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا پس زمن دا پیغمبر پزیم بانے اوکار دے وغدا چھ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسول دا حق دیخکارا لا الله حكم نخكار افكار رسول نو بند پتا کہ نرمی دو کہ سختی دا تکلیف دی کر راحت دی نو پا ہر حال کہ اللہ دا اللہ دا رسول حکم منا کدا سن کہ نو اللہ تا نقصان نشی رسولی نو رسول اللہ تا نقصان نشی رسولی نو خپل لزان دا پار خیر لٹا و شر ملٹا و ستا تاعت و معصیت بانی اللہ و رسول تا سفیدہ و نقصان رسینا اللہ لا الہ الا ہو اللہ غزات لا الہ چی نشتر لائق دا عبادت الا ہو بغیر در اللہنا وہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ او خاص پا اللہ پاک بانے فلیتوکل المؤمنون پکار دی چی بروسہ و توکل او کی مومنان توکل و بروسہ پا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بے شک استاسو دا بیبیانونا و اولادکم استاسو دا بچونا عدو لکم استاسو دا پار دشمنان لی ستاسو بی بیانے او ستاسو بچی ستاسو دا پار دشمنان ستاسو بی بیانے او ستاسو بچی دشمنان دی فحذروہم ددوی دے شر نزانو ساتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی دا آیات دا اغی مسلمانانو پبارک نازل شوی دی چی مدینه منوره تا حجرت اوشو او دا اغی نپس دوی پا مکه کی مسلمانان شوی دی او اراده کولا چی حجرت مدینه منوره تا کو پیغمبر علیہ السلام تا حاضری بود خود دوی بال بچو او بی بیانو دوی نپر خود دل حجرت تا پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ ته ہجرت وکړه او دا غینا پس په مکہ مکرمه کې بعض مسلمانان شو پیغمبر علیہ السلام ته د ہجرت کولو اراده وکړه خو خزی بوته نه بس بچو بوته نه بس دا هغه زمانہ چې د مکی مکرمه ہجرت کول په هر مسلمان فرض وو نو دې آیات کې اللہ پاک داسی بی بیانے او تاسی بچی دا انسان دشمنان یاد کرل او دا دی دا شرنا دا بچکی دو تاکی دیو کم وی دادا سی کسنا زیاد دشمن بل سو کی چی دا ہمیشہ ہمیشہ عذاب او دا دوزخ دا لمبو دا پارا بند جوڑی چی حجرت نکے حجرت در باندې فرض عین او اوتے نکے اولی نکے خزو بچی دیتے ہوئی نو دا خزو بچی خود دوزخ تا تڑی نو دے خزو دا بچو نا زیاد دشمن بلی سو کی بل روایت کی لی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پا مدینہ منورہ کی موجود ہو او دا جہاد دا پار با حکم اوشو نو دبا دا جہاد تیاری اوکا ارادہ بے اوکلا چی جہاد لزم او دقا وقت کی خزا و بچی دا برال و فریاد بے شروع کا چی تلال شو منگ چاہتا پریوی نو دبا دا خزی و دا بچو دا فریاد دا وجی نا دا جہاد ارادہ پری خودلا نو دا دیتوالو واقعو دا پارا دا آیات اللہ پاک را لے گلے دی زکا حجرت ہم فرض عینو او جہاد با امدق وقت کی ضروری ہو نو کا حجرت وی او کا جہاد وی دا بچو او دا خزے دا وجنا پر خودل لی پکار نو دا سے خزے او دا سے بچو تا اللہ دا مسلمان دشمن وی دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان من ازواجکم بے شک استاسو دا بیبیانونا بعض استاسو دا بیبیانونا و اولادکم و بعض استاسو دا بچونا عدو لکم استاسو دا پار دشمنان دی فاحذروہم نو دا دین زان بچ کے ٹول خزے و ٹول بچی دشمنان نہیں دی بعض خزے و بعض بچی دشمنان دی اگا خزے و اگا بچی جی بندہ دا آخرت دا فکر نہ غافل کی اگا خزے و اگا بچی جی دا سے فرمائشو نہ کئی جی بندہ دوزخ تا جوڑی دا سے خزے و دا سے بچی الوے نقصان سبب دی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دے خزو او دے بچو دے سر دشمنی اکڑلا دے دن نقصان درک یہ دے دنیا نقصان درک دے دا مطلب نہ لے چہ دا خزا او دا بچی اس دے دوی نتا بدل او انتقام واخلا او پا دی نامناسب سختیو کا کتا دا سکے دا دنیا نظام با ٹول گرد ورد شی در ہم برا ہم بشی نو دا دی خزے و دا دی بی بیانو پا دی کوتا ہے باندے پا دی کم عقل توب باندے دوی تا مافیو کا تو اثر مہربانی کوا امید دے خودے بے خکی مخ کے آیات کے چی خزو او بچو تا دشمنان ویلی شو نو بازے بندیانو تا دا دی خپل غلطے احساس شو ارادے اکڑا چی آئندہ خپل اہل و عیال او دی بچو سر سختی کوم نو اللہ آیات رو لے گو چی دا دشمن غندے کار با دی بچو سر او دی خزو سر نکے اگر چی دویستا فرض کار کے رکاوٹ جوڑ کڑے دے خود دے باوجود تشدد با پنکے بے رحمی با پنکے بلکہ دوی تا با معافی کے دا بستال پارا غوروی دے دے کہ عالمان یو مسئلہ بیان کرے دا دے آیات نا مسئلہ معلومی گی چې اهل عیال نه خلاف شرع کارو شي نو بیزار کېږه ته ما، دوی سره بغض مه ساته او دوی ته خیرې مه کوه. خلاف شریعت کار یې وکړو نو خیرې ورته مه کوه، دعا ورته وکړه چې دوی خو غلط کار وکړو خو نور یې د غلطو کارونو نه یا الله بچ کړي، خیرې نه دي. خو دعا دې هم قبلېږي او خیرې دې هم قبلېږي، نو چې خیرې کوې نو دعا وکړه. او ښځې او بال بچ سره دشمني ته مه کوه، هغوی وکړه ناپوهې دي، ته به دشمني نه کوې ورسره. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا كَچَرِ تَاسُ مَعْفِي اُكْلَلَا وَإِن تَعْفُوا كَچَرِ تَاسُ مَعْفِي اُكْلَلَا وَتَصْفَحُوا وَدَرْ گُزَرَمُكَ دَدْوِي دَاغِ بَدَيْنَ مَخْوَالَوَا وَتَغْفِرُوا او بَخْشِشَمْ وَرْتَ اُكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ پاک بخون کے و مہربان دی تابم اللہ ابخی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک استاسو مالونا او استاسو بچی فتنہ دا فتنہ دا ذریعہ دا امتحان دا، استاسو مالونا استاسو بچی دا امتحان ذریعہ دا پریستا امتحان، کیونکہ فتنہ امتحان د مال او د اولاد په ذریعہ الله په انسان باندې امتحان کوي چې دا انسان د مال او د اولاد په محبت کې مبتلا دی او زما د حکمونو نه غفلت کوي، یا محبت په خپل حد کې ساتلې زما حکمونه مني. نو دا د بنده امتحان دی چې د الله حکمونه مني که نه مني، د بچو محبت غالب دی او که د الله حکمونه غالب دی. نو د مال او د اولاد محبت دا د انسان لپاره یو لوی ازمایش دی. انسان اکثر په ګناهونو کې او په حرام کاری کې د دې بچو او د ښځې د محبت د وجې نه مبتلا کیږي. ښځه او بچی د دنیا مزې غواړي او د سړي آمدن کم دی، هغوی فرمایشونه کوي فلانو کره فلانې شته او من کره نشته، او فلانو کره شته او من کره نشته. نو سړي څوک وي د ښځې او د بچو د خبرو نه چې روزانه ورته لګېږي مجبور شي او د مجبورۍ د وجې نه غلا کوي، ډاکه کوي، رشوت اخلي، حرام اخلي، روړي او دا ښځه او دا بچي پرې خوشحاله وي. یو حدیث مبارک کړي چې د قیامت پر ورځ باندې بعضې خلک به راوستې شي چې هغې ته خلک ګوري نو وایي به چې اکل عیاله حسناته، دا بنده خو ډېر نیکو په دنیا کې ډېر نیکی به کولې، خو اکل عیاله د ده د عیال دا بال بچ چې دي نو خوراک یې کړی دی حسناته، د ده د نیکو نه د ده چې څومره نیکی دی ته دی بچو خوړلي دي، ښځې ته خوړلي دي، یعنی ده به نیکی کولا او ښځې او بچو به په ګناه باندې مجبورو، هغه نیکی په ګناهونو کې لاوله. بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي د اولاد په باره کې مبخله مجبنه، دا ښځه او بال بچ مبخله دا بخل دی، یعنی سبب د بخل دی. مخکې د خدای په نوم به دې ډېر زیات خیراتونه کور ورکړې به دې کولې، او چې ښځه او بچي راغلي وي نو دوی له به یو سمه اوس یې د خدای په نوم بل چاله نه ورکوم او د ښځې او بچو لیا ورکوم، نو لاس یې بند کړی دی، جیب ته اوس لنده لګولې ده. نو دا سړی بخیل که مبخلتون ښځه او بچي دا د بخل سبب دی، مجبنتون یو سړی دی ډېر زیات بهادر او مجاهدو جهادونو ته به ته اوس چې بال بچ شو واړه چاته پرېږدم اوس جهاد لم نه ځي مړان هم نه کوي، نو مجبنتن جبن بزدلی و نامردی دے سبب ہم دا خزو بال بچتی یعنی دا دوی دا محبت دا وجنا دا اللہ پلار کے خرچ کولو نا منشو او دا دی خزو دا بچو دا محبت دا وجنا دا جہاد دا شرکت نا منشو او دا بعض بزرگان فرمائی العیالو سوس الطاعات دا خزو بال بچلی دا دا نیکو دا پارس پگیری لکه څنګه چې په غله کې سپګې ولګېږي نو په ظاهره خو دانی روغې دي خو دننه دننه سپګو سورې کړي دي د کار نه دي نو دا سړی به په ظاهره ډېر ښکلی نیک ښکاري خو د ښځې او د بچو د وجې نه دې دننه دننه ډډ شو العیال سوس الطاعات انما اموالکم و اولادکم فتنه بے شک استاسو مالون استاسو بچی فتنہ یو امتحان لے واللہ عندہ اجر عظیم او اللہ پاک سر دیر لوے اجر و ثواب دے اللہ پتاسو امتحان کی جدہ دنیا پہ دے فانی سیزنو کے انخل و اخرت جب باقی دے اور ہمیشہ نعمتوں نے دی اگر دنے ایری کی او کنا دمال اولاد محبت پخپل دے خود اللہ محبت غالب دے او اخرت یاد دے او لوی ذخیرہ دے اکملا نو کن لوی ذخیرہ دے اولے گلا نو اللہ سر اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا او یری گئے دا اللہ نچے سمرم وسکی گی واسمعوا وورے حکم دا اللہ واطیعوا تابداری دا اللہ کے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْهِ مَسْتَتْوَعَتُمْ چِ سُمْ رَبُوَسْكِينَ بَلَا يَادْتِ اللَّهَ فَرْمَائِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ سُمْ رَچِ دَ اللَّهَ نَدَ يَرِيْدُو حَقْ دِ اَقَّمْ رَأُوْ يَرِيْهَا اگر تقوی اختیار کا کم چِ دَ اللَّهَ حَقْ دِ صحابِ کرام چِ دَ وَرِ دَ پِ دیر گران شُدَ حُکم کہ دا اللہ دا تقوا دا یری چھ کم حق دے خود زمانگ دا وس نبار دے نشو کولے نو اللہ بلا یاد رو رہے کہ سونے دے وس کی گی ناغم رو یری گا فتق اللہ مستطعتم یعنی دا خپل وس ہو دا طاقت نا زیاد تا وانے اللہ تکلیف نا اچھی دا خپل وس مناسب تقوا اختیار کا پدے دا اللہ حق ادا شو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاسْتَاسُ اُعِرِي كَيْدَ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ چِ سُمْرَمْ وَسْكِيهِ وَاسْمَعُوا دَ اللَّهَ حُكْمْ وَرِهِ وَأَطِيعُوا اَوْ دَ اللَّهَ حُكْمْ اُمَنِهِ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ خرج کوئے دَ اللَّهَ پَلَارْ كِي خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ دَ اسْتَاسُ دَ نَفْسُنُ دَ پَارَ غَرَرَا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اگر سوک چے بچ کرے شو شُحَّ نَفْسِهِ دَقْبَلْ نَفْس دَبُخُلْنَا دَشُمْ تُوبْنَ بَچ شو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس ام دا کسان کامیاب دی با مراد دی جدا چاہ دا ذرنہ اللہ اللہ علیہ چو حرس و بخل اویس تا دے کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا كتر تاسو الله لقرض وركنيك يضاعفه لكم الله بدر لدچنكي ويغفر لكم الله بدر تبخنوكي ان تقرض الله كتر تاسو قرض ورك الله لا قرضا حسنا نيك قرض اخلاص رضا الله پنمم اولگول زباتنم نکول ریاکاریم نکولا يضاعف لكم الله بدا ساسو دا پارا دو چن کی ويغفر لكم والله بتا ستا گناهنا معاف کی والله شکور حلیم الله پاک قدردان دے شکور قدردار قدردان دے استاد دے عمل با قدر کی استاد اخلاص با قدر کی حلیم او صبر والا دے قدردان دے استاد لگ عمل پا وجب دیر ثواب در کی او صبر والا دی گناہوں نہ کہ نو فورن دین نیسی او کلے گناہوں کے اللہ نے بالکل ان نیسی معاف دی کی. عالم الغیب والشہادت اللہ خبردار دے پپٹو پخکار او باندے العزیز و زبردست و الحکیم حکمت والا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.